ka sa aking mga kamay. Makita, makita, makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ayoko sa dilim, nagdidilim ang paningin ng kalayangin. Inaasa may ibigay mo na sa akin. Mabuhay, makulay, mabuhay, ang duhay ialay sa mga buhay na hinalay. Ang buhay natin di kayang hamakin. Ibagtanggol lang karapatan natin. Sumasakay sa gulong ng buhay. Mapaitaas o mapaitay. Ang tao'y natitipo pag tumakbo ng matulid. Relax ka lang at pag kumilos ng madalos. Kumilos ng maayos at umiwas ka sa ganos. Iisa lamang ang ating katauhan. Bigyan kahulugan ng kasalukuyan.